سلسله گفتارهای پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری، سخنران جمشید شمالی، تهیه شده در کانون پور داوود. درود به شما شنوندگان گرامی. ما در نشست چهارم بحث پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری می باشیم. به طوری که در جریان هستید، در گذشته از چهار نوع ولایت یا سرپرستی یا اقتدار نام بردیم که نخستینش ولایت یا سرپرستی الله سامی بود. دلیلش هم سوره 3 آل عمران آیه 68، الله ولی مؤمنین می باشد. دومین ولایت یا سرپرستی را سرپرستی پیامبر سامی که دلیلش سوره 3 آل عمران آیه های 31 و 32 بود، یعنی به آنها بگو که اطاعت کنید از خدا و رسول. سومین اقتدار یا ولایت یا سرپرستی ولایت امام بعد از پیامبر سامی است. به یاد آر هنگامی که الله ابراهیم را به اموری چند امتحان فرمود و او همه را به جای آورد، الله به او گفت تو را به امامت خلق برگزینیم، سوره 2 بقره آیه 126. و چهارمین ولایت یا سرپرستی یا اقتدار سیاسی بعد از پیامبر سامی و جانشینش امام، محدث یا عالم که همون فقیه و مجتهد باشد. دلیلش سوره 9 توبه آیه 122، نباید مؤمنان همگی بیرون رفته رسول را تنها گذارند، بلکه چرا از طایفه جمعی برای جنگ و گروهی نزد رسول برای آموختن علم مهیا نباشند، تا اون علمی که آموخته اند به قوم خود بیاموزند. پس بنابر این آموختن علم، فرا گرفتن علم از دیدگاه قرآن، یعنی فراگیری مجموعه احکام و شریعت اسلامی است که فقها با استناد به کتاب و سنت میاموزند، می شود فراگیری علم توسط علما. بنابراین جانشین امام هستند که امام نیز به نیابت از کی؟ از رسول الله سامی، و رسول الله سامی هم که اولین مجری قوه مغننه بوده است و تا به امروز قوه مغننه که توسط الله سامی از طریق جبرئیل بعد رسول الله سامی نازل شده است، دو قوه قضائیه و مجریه در اقتدار یک نفر قرار می گیرد. زمانی رسول الله سامی و زمانی امام، و بعد از امام تا به امروز محدث، فقیه یا مجتهد بوده است. و 25 سال ریز متوجه شدید که شنوندگان دو قوه مجریه و قضائیه در اقتدار ولی فقیه بوده است. و باز ما در گذشته مطرح کردیم یکی از ابزار و وسایلی که رسول الله سامی و بعد از آن همچنان امام و بعد از امام تا به امروز فقها اهداف و وظایفی را که الله سامی تعیین کرده بود پیش برده اند، کارایی ترین ابزار ارتداد بوده است. ارتداد در اسلام مطرح کردیم. ارتداد را در گذشته توضیح دادیم به معنای رجوع یا بازگشت، یعنی کسی که از اسلام برگردد مرتد نامیده می شود و خود مرتد نیز دو نوع بوده، مرتد فطری، مرتد ملی. دلائل محکم ما چی بوده است؟ سوره بقره آیه 217 که نشان می دهد از 14 قرن پیش تا به امروز اون چه امامان و فقها جنایت کرده اند و تا به امروز نیز جنایت می کنند استناد شده به ناانسانی ترین کلام الله سامی، سوره بقره آیه 217 که می گوید اگر کسی از شما مرتد شود و از اسلام برگردد و در حال ارتداد و کفر بمیرد، اعمال چنین کسانی در دنیا و آخرت تباه و باطل است و آنان گرفتار آتش و همیشه در آن اقامت خواهند داشت. دومین دلیل استناد به کلام الله سامی، سوره نساء آیه 137 می باشد. گواهی می دهد که چی؟ به آنان که نخست ایمان آوردند سپس کافر شدند و بازگرویده دیگر بار کفر ورزیدند پس به کفر خود فرو روند، اینان را الله نخواهد بخشید و به راهی هدایت نخواهد فرمود. و از چند امام نمونه هایی از گفتارشون را بیان کردیم و از جمله امام محمد باقر که گفت کسی که نبوت پیامبر مرسل را انکار کند خونش مباح است. شما شنوندگان به رساله های همه رساله نویسا رجوع کنید، چیزی جز این گفتار امام محمد باقر شیعیان ضد حقوق بشر بیشتر از این نمیتوانید در نوشته هاشون بیابید. تمام همین گفتار را در رساله های خودشون نوشته اند. کسی که نبوت پیامبر مرسل را انکار کند خونش مباست. راوی میگوید پرسیدند کسی که منکر امامت شما پرانتز امامان باشد، سوال میکنه راوی از امام محمد باقر، در چه حالی است کسی که امامت شما را نفی بکنه؟ فرمود امام محمد باقر کسی که منکر امامی گردد که از سوی خدا تعیین شده و از او و دین او بیزاری جوید همو کافر بوده و مرتد از اسلام شمرده می شود. با استناد به این روایت از روایت‌های گوناگون امامان شیعه می شود به راحتی تشخیص داد که امامان شیعه به مراتب ضد انسانی تر و ضد بشری تر از خمینی و خامنه ای می اندیشیدند. رجوع کنید به کتاب ارتداد در اسلام و این حقایق برای شما روشن خواهد شد. و امام محمد صادق نیز می گوید هر مسلمانی از مسلمین که از اسلام برگردد و منکر نبوت پیامبر اسلام شده و او را تکذیب کند، خونش بر هر کسی که این سخنان را بشنود مباح است و به مجرد ارتداد زنش از او جدا شده و اموالش بین ورثه‌اش تقسیم می شود و همسرش عده وفات نگه می دارد و بر امام لازم است که او را بکشد و از او توبه نخواهد. امام صادق شیعیان ضد حقوق بشر چه می گوید؟ میگه کسی که از اسلام برگردد، انکار نبوت رسول الله سامی را بکند، زنش بر او حرام و ارثیه‌ای هم بهش تعلق نمیگیرد و زنش عده وفات نگه می‌دارد. معنی و مفهومش چی از شنوندگان؟ کسی که از اسلام برگردد به مسابقه مرده حساب می‌شود، زندگیش تباه و باطل است. به معنای آن است که زنش می‌تواند عده نگه دارد و بعد ازدواج بکند. اون چه که شنیدید از امام صادق شیعیان، رجوع کنید به رساله های رساله نویسان. همین ناانسانی ترین کلام و گفته و نوشته امام صادق شیعیان ضد حقوق بشر را خواهید خوند. در رساله خمینی، در رساله منتظری، هر کس که رساله نوشته، این اندیشه های ضد انسانی در رساله هاشون به فراوان در صفحات گوناگون خواهید یافت. در صدر مشروطیت نیز همین کار را می کردند. عده ای از فقها آزادی خواهان صدر مشروطیت را وقتی که دستگیر می کردند اعلام می کردند که زنانشان بر اینان حرام است. و این اندیشه سیاسی همچنان در جامعه شیعه زده ایران به قوت خودش باقی است. ما در زمینه ارتداد صحبت کردیم. حالا یکی دیگر از ابزارهای اعمال حاکمیت الله سامی که توسط پیامبر سامی اجرا شد و بعد توسط امامان و بعد از امامان تا به امروز در ایران شیعه زده توسط فقهای شیعه‌گری به کار گرفته شده، توبه می باشد. بعد از ارتداد ابزار دیگرش توبه است. توبه به معنی رجوع، معنی و مفهومش به این می باشد که استتابه به معنای درخواست توبه و در اصطلاح فقها عبارت است اینکه حاکم شرع از مرتد بخواهد که دست از کفر خیش برداشته به آغوش اسلام برگردد. توبه به معنای استتابه فقها در کتابهای فقهی خودشون به کار میبرند. حسین ابن سعید می نویسد، شخصی به امام رضا نوشت در مورد مردی که مسلمان به دنیا آمد، سپس کافر گشت و شرک ورزید، از اسلام خارج گردید، آیا استتابه می شود یا بدون استتابه به قتل می رسد؟ حضرت فرمود کشته می شود. استتابه به معنای درخواست توبه که فقط از طریق حاکمان شرع خواسته می شود. سوال میشه از امام رضا، حالا کسی که مسلمان به دنیا اومده بعد کافر گشته، آیا درخواست توبه ازش پذیرفته می شود؟ امام رضا می فرماید نه خیر، توبه پذیرفته نمی شود، بلکه کشته می شود. حاکم شهر از مرتد میخواهد، از کمونیست میخواهد که دست از کفر خیش بشوید. شنوندگان، اگر یک لحظه با من همراه باشید، همین 25 سال، همین کشتار زندانیان سیاسی شهریور 67 توجه بکنید، اگر زندانیان سیاسی که خاطرات خودشون نوشتند خونده باشید، به فراوان این حرفا را نوشتند که حاکم شهر درخواست میکرد آیا به جنگ میروی؟ آیا سر مین میروی؟ آیا همرزمت را تیر خلاص میزنی؟ اگر این کارها را میکنی توبت پذیرفته میشود و درخواست توبه از زندانی نیست، درخواست توبه از طرف حاکم شهر هست که از زندانی میخواهد و حدود حاکم شهر تعیین میکند. فراوان نوشتند در این زمینه. این اندیشه سیاسی از کجا آمده؟ از 1400 سال پیش، از قرآن و از سنت و از گفته ها و نوشته های ناانسانی ترین امامان شیعیان ضد حقوق بشر. بنابراین درخواست توبه را حاکم شهر مطرح می کند. حالا از امام موسی بن جعفر سوال می شود در مورد مسلمانی که نصرانی شده، حضرت می فرماید بدون توبه کشته می شود. سائل می پرسد اگر شخص نصرانی مسلمان شد، حالا نصرانی مسلمان شد این دفعه، سپس مرتد گشت، تکلیفش چیست؟ موسی بن جعفر می فرماید از او خواسته می شود توبه کند، اگر توبه کرد چه بهتر، وگرنه کشته می شود. از امام باقر و امام صادق است که اون دو بزرگوار فرمودند از مرتد استتابه می شود، یعنی درخواست توبه می شود، اگر توبه کرد که کرد، اگر توبه نکرد کشته می شود. پاسخ امام محمد باقر و امام صادق شیعیان است. اگر از مرتد توبه بخواهند پاسخ چیست؟ امام میگوید اگر توبه کرد پذیرفته میشود و الا کشته میشود. یعنی درخواست میکنن که آیا تیر خلاص به رفیق هم رزمت شلیک میکنی به سمتش؟ خلاصش میکنی؟ اگر خلاص کرد توبهش پذیرفته میشود و الا کشته میشود. حالا یکی از فقهای معروف که فقهای دوران معاصر بیشترین استنادا به آثارش دارند، محقق هلی است. محقق هلی چی میگوید؟ مرتد فطری اگر توبه کند توبه او قبول نیست. مرتد فطری یعنی کسی که از پدر و مادر مسلمان متولد شده باشد، از اسلام برگردد مسیحی بشود، توبه او میگه قبول نیست، باید کشته شود. مرتد فطری کسی است که از پدر و مادر مسلمان متولد شده باشد و بعد از اسلام برگردد. محقق هلی در این زمینه می نویسد توبه او قابل قبول نیست، باید کشته شود. مسلمانی که زرتشتی شده، بهایی شده، مسیحی شده باید کشته شود و همسرش از او جدا خواهد شد و عده وفات نگه می دارد و اموالش بین ورثه تقسیم می گردد. یعنی کسی که از اسلام برگردد به مصابه مرده اعلام می شود. زنش می تواند عده نگه دارد و بعد شوهر کند. و بنیانگذار فقه شیعه‌گری، شنوندگان، شیخ طوسی، بیش از 1000 سال از این گفتار می گذرد. بنیانگذار حوزه نجف می گوید از مرتدی که کافر بوده سپس اسلام آورده، اونگاه از اسلام برگشته درخواست می شود توبه کند. اگر توبه کرد آزاد، وگرنه کشته می شود. مسیحی آمده مسلمان شده، دوباره از اسلام برگشته رفته مسیحی شده. بنیانگذار فقه شیعه‌گری شیخ طوسی، بنیانگذار حوزه نجف، میگوید که اگر توبه کرد پذیرفته می شود، آزاد می شود و الا کشته می شود. یعنی مرتد فطری در اسلام و فقه شیعه‌گری شنوندگان مالکیت خودش را از دست نیز می دهد و تصرفاتش نیز باطل است. املاکش را نیز از دست می دهد. فقیه می تواند تمام دارایی و ثروتش را نیز مصادره کند، چون کافر شده. این اندیشه سیاسی در جامعه شیعه‌زده ایران جریان داره و ریشه داره، ریشه‌های بسیار عمیقی هم داره. و علامه هلی میگوید کافری که مسلمان گشته سپس به کفر برگردد از او درخواست توبه می شود، اگر امتناع کرد کشته می شود این بار. و بعد از محقق هلی یکی از فقهای سرشناس که بیشتر فقهای معاصر به آثارش رجوع می کنند شهید اول است. او نیز میگوید اگر ارتداد ملی باشد چنین مرتدی کشته نمی شود، بلکه از او درخواست می شود که توبه کند. حالا امام صادق چی میگوید در زمینه توبه؟ در زمینه ارتداد مفصلا صحبت کردیم که یکی از ابزار و وسائلی است که حاکمیت الله سامی توسط رسول الله سامی و بعد از اون توسط امامان شیعه و بعد از امامان شیعه توسط فقها تا به امروز اجرا شده. و ابزار دوم، وسیله دومش توبه بود که در اون زمینه داریم بحث میکنیم. امام صادق میگوید کسی که از اسلام برگردد و زنش از او کناره میگیرد نمی شود حیوانی را که او ذبح می کند خورد. 3 روز فرصت توبه دارد. اگر توبه کرد چه بهتر، وگرنه در روز 4 در صورتی که مشکل عقلی نداشته باشد کشته می شود. کسی که از اسلام برگردد زنش از او کناره می گیره، حتی حیوانی که ذبح اسلامی شده، این کسی که از اسلام برگشته از گوشت اون حیوان هم نباید بخورد. زنش ازش دوری میگیره، 3 روز بهش فرصت میده، میگه باید برگردی به اسلام. برنگشت روز 4 این مسلمانی که از اسلام برگشته کشته میشود و زنش هم عده نگه میدارد و میتواند شوهر کند. حالا رهبر مذهبی اهل تسنن ابو حنفیه چی میگوید؟ اون چه گفتیم تا حال در زمینه فقهای شیعه بود، امامان شیعه بود و خود گفتار کتاب از قرآن. حالا رهبر مذهبی اهل تسنن ابو حنفیه میگوید زن به واسطه ارتداد کشته نمی شود، بلکه زندان افکنده می شود و بر اسلام مجبور می گردد. یعنی تحمیلش می کنند، فشارش می رن که باید اسلام رو بپذیری و او را پی در پی از زندان بیرون آورده 39 ضربه شلاق می زنند. سپس بر زندان بر می گردانند تا توبه کرده و بمیرد. شکنجه تدریجی تا بمیرد. اینم رهبر مذهبی اهل تسنن ابو حنفیه. زنی که از اسلام برگشته زرتشتی شده اینا میگیرن به زندان میافکنن، هر بار 39 ضربه شلاق میزنن، دوباره به زندان برمیگردانن تا توبه کند و الا اینقدر میزنن که تا بمیرد. و زنی به نام ام فربه که مسلمان بود کافر گردید. ابوبکر از او خواست تا توبه کند، اما اون زن توبه نکرد. در نتیجه ابوبکر دستور قتل او را صادر کرد. و باز پیغمبر اسلام دستور داد اسلام را بر زنی به نام ام مروان که مرتد شده عرضه کنند. اگر به اسلام برگشت چه بهتر، وگر نکشته می شود. ام مروان حاضر نشد به اسلام برگردد، در نتیجه کشته شد. امام صادق و امام باقر شیعیان ضد حقوق بشر می فرمایند زنی که از اسلام برگردد توبه داده می شود. اگر توبه پذیرفته شد آزاد می گردد، وگرنه به حبس ابد محکوم گشته و در زندان نیز بر او سخت گرفته می شود. زنان شیعه زده، امام صادق شما و امام باقر شما می فرماید اگر شما از اسلام برگردید از شما می خوان که توبه کنی. از اسلام برگشتید، رفتید، مسیحی شدید، زرتشتی شدید. امام باقر و امام صادق فرمان دادند که حاکم شهر از شما درخواست توبه می کنه که به اسلام برگردید دوباره. میگه اگر قبول کردید که آزادید و الا به حبس ابد محکوم میشوید و زندان نیز بر شما سخت گرفته خواهد شد. و باز امام باقر شیعیان میفرماید، بسیار مهم است این بخش، میفرماید در زمان عمر کنیز غیر مسلمان یعنی نصرانی مسلمان شد. در زمان عمر کنیز غیر مسلمان، داخل پرانتز مشخص میکنه این غیر مسلمان نصرانی بوده، مسلمان شده. سپس از مولای خود صاحب پسری شد و مولای او قبل از مرگ وصیت کرد که اون کنیز آزاد گردد. تا اینجا رو من توضیح بدم. در زمان عمر کسی که کنیزی خریده بود و این کنیز نصرانی مسلمان می شود. یکی این که ارباب کنیز وصیت می کنه که بعد از مرگش این کنیز که مسلمان شده می تواند آزاد بشود. یکی از ویژگی کنیز در اسلام این است، کسی که در بازار برده فروشی می رفت کنیز می خرید، که خود این اکثر امامان شیعه زده هم شیعیان هم ببخشید همه بچه کنیز هستند، این است که کسی که کنیزی را خریده این مالک جسم و جانشه در اسلام. به هر طریقی که می خواهد می تواند از دبر و بغل وارد شود. از ویژگی کنیزه. کنیز به معنای این نیست که براش آب بیارد یا براش غذا درست کند. کنیز به معنای این است که به هر شیوهی که بخواهد میتواند بهش تجاوز کند. حالا این کنیز غیر مسلمان نصرانی که مسلمان شد، اربابش گفته حالا که مسلمان شده وصیت کرده بعد از مرگش میتواند آزاد باشد. یعنی دیگه در به عنوان کنیز خرید فروش نمیشه تو بازار. بعد اون کنیز آزاد شده با مرد نصرانی ازدواج کرد و خود هم نصرانی شد. دو پسر برای اون مرد نصرانی به دنیا آورد. اینجا خیلی مسئله مهم شد. این کنیزی که مسلمان شده بود بعد آزاد شده رفته طبق هزاران نفر دیگر که دیگه کنیز نبودن طبیعی با یک مردی ازدواج کرده، منتها این مرد نصرانی بود، دوباره اینم شده نصرانی، به دین اول خودش برگشته و دو پسر هم از اون مرد به دنیا آورده. یعنی چی میشه؟ یعنی مرتد ملی، کسی که از پدر و مادر غیر مسلمان متولد شده باشد مرتد ملی نامیده می شود. و زمانی که به سومین فرزند حامله بود، مولا امیر المؤمنین قضاوت نمود. قضاوتش چگونه بود؟ که دو فرزند نصرانی زاده و بنده برادر مسلمان خواهند بود، یعنی دو فرزند آخری که از مرد نصرانی است بنده فرزند شوهر اول که مولای او بود می باشند. من اینو توضیح می دهم. موقعی که این کنیز کسی بوده و اون کنیز اون مولایش وصیت کرده بود که بعد از مرگش آزاد بشه، بنابراین خودش هم که مسلمان شده بود از اون صاحب پسری شده بود و بعد از ازدواج با نصرانی که خودش نیز نصرانی شده صاحب دو پسر شده، بنابراین این دو پسر آخری بنده اون پسری است که در حالتی که مسلمان بودند متولد شده. وقتی بندش میشه، یعنی این دو برادر از حق ارث محروم میشوند در وهله اول، هیچ حقی نخواهند داشت. ارث خانواده منتقل میشه به اون پسر اولی که از پدر مسلمان متولد شده بود. و بعد مولا امیر المؤمنین توضیح میدهد، اونگاه فرمود این را حبس می کنند تا فرزند خود را به دنیا آورد. بچه‌ای هم که تو شکم داشت، حالا برای اونم امیر مؤمنان نقشه کشیده، حبس می کنند تا فرزند خود را به دنیا آورده. چرا؟ چون این فرزندی هم که در شکم است از پدر و مادر نصرانی نطفه بسته، امیر مؤمنان است داره قضاوت میکنه. پس از اون او را خواهم کشت. گفتار تا اینجا تمام. نویسنده کتاب تفسیر خودش را اعلام میکنه. میگه فقها به مضمون اون عمل نکرده. به حدی این قضاوت امیر مؤمنان، به حدی این اندیشه ضد انسانی است که رذالت پیشگی امیر مؤمنان را به لحاظ فکر، به لحاظ اندیشه برجسته میکنه که فقها نیز تا به امروز جرأت نکردند این گفته علی را در رسالات خودشون بیان بکنند و در این زمینه به بحث بشینند که ما باید برای اجرای این حکم نیز اقدام بکنیم. فقها به مضمون اون عمل نکرده، بنابراین قابل استتابه نیست، توبه نیست. حد اکثر میتوان گفت مولا علی به عنوان حاکم اسلامی با توجه به شرایط زمانی و مکانی خاصی که در اختیار ما نیست چنین حکمی را صادر فرموده باشد. کارشناس ارشد حقوق قضایی و جزایی این تفسیر را ارائه داده. و باز امام صادق شیعیان میگوید زنی که از اسلام برگردد کشته نمی شود، بلکه به سختی به کار گمارده می شود و از خوراک و آشامیدنی به اندازه زنده ماندن دریافت می کند. لباس زبر و خشن نیز باید این بپوشد. حالا باز رجوع میکنیم به یکی دیگر از رهبران اهل تسنن، احمد ابن حنبل. او چی میگوید؟ اون چی تا حال شنیدید تمام فقها اجرای مجازات مرتد را از اختیارات حاکم دانستند و تایید کردند. احمد ابن حنبل میگوید قتل مرتد از صلاحیت‌های حاکم است، چه بنده باشد چه آزاد. غالب فقها بر این نظرند، مگر شافعی رهبری شافعی که در یکی از گفته‌هایش از او درباره بنده نقل شده است که میگوید قتل بنده با مولای اوست. ولی از همه مهمتر در فقه شیعه‌گری شنوندگان این است که با دیدگاه محمد ابن حسن الحری عاملی نیز آشنا شویم، چرا که اکثر فقها به کتاب وسائل الشیعه او رجوع می کنند و رساله های خود را می نویسند. از جمله پرکارترین فقیه معاصر منتظری. اگر شما رساله منتظری را خونده باشید، فراوان از محمد ابن حسن حر عاملی دلیل و سند آورده در زمینه ارتداد، در زمینه قتل، در زمینه انواع و اقسام قضاوت‌های فقهی. حالا حر عاملی در مورد ارتداد چه میگوید؟ میگوید هر مسلمانی که از اسلام برگردد و انکار نبوت احمدی کرده، اون حضرت را تکذیب کند، خونش بر هر کسی که اون را انکار و تکذیب را بشنود حلال است و از روزی که مرتد شده زنش از او جدا و اموالش بین ورثه تقسیم می گردد. زنش عده وفات نگه می دارد و بر امام است که او را بکشد و از او درخواست توبه نمی شود. منتظری نیز همین گفتار را دارد، خمینی نیز همین گفتار را دارد، بقیه رساله نویسان نیز همین گفتار را در رساله های خودشون نوشتند. حالا حفظ ابن قیاس چی میگوید؟ حفظ ابن قیاس میگوید از امام صادق پرسیدم حدود را چه کسی اقامه میکند؟ سلطان یا قاضی؟ فرمود کسی که حق حکم کردن دارد. کسی که حق حکم کردن دارد حدود را نیز اون اقامه میکند. حکم ارتداد توسط مولای متقیان علی را بشنویم. شنوندگان، به قلم بنیانگذار فقه شیعه‌گری و مؤسس حوزه نجف شیخ طوسی چی میگوید در زمینه ارتداد؟ خیلی مهم است. میگوید شیخ طوسی مینویسد روایت شده که پیرمرد مسلمانی به آیین مسیحیت گروید. مولا علی از او پرسید آیا مرتد شده ای و از اسلام برگشتی؟ گفت آری. حضرت علی فرمود شاید هدف شما از این اظهارات به دست آوردن مالی بوده که پس از به چنگ آوردن آن مجدداً به اسلام برگردی. گفت خیر. حضرت علی فرمود شاید به خواستگاری زنی رفته ای و از ازدواج با تو امتناع کرده و تو خواسته ای با این کار به وصال برسی. گفت خیر. حضرت فرمود پس به اسلام برگرد. گفت در دین جدید میمانم تا حضرت مسیح را ملاقات کنم. حضرت علی امیر مؤمنان دستور کشتن او را صادر کرد. حفظ ابن قیاس از امام صادق پرسید حدود را چه کسی اقامه می کند؟ امام صادق شیعیان ضد حقوق بشر گفت کسی که حق حکم کردن را دارد حدود را نیز او اجرا می کند. بعد استناد میشه به کی؟ به مولای متقیان علی که یه پیرمرد مسلمانی به مسیحیت میگرود. علی ازش میپرسه که مرتد شده ای؟ از اسلام برگرد. برگرد دوباره به اسلام. بعد علی پیشنهاد میکنه تجزیه تحلیل، ببخشید تجزیه تحلیل میکنه، میگه شاید از این که از اسلام برگشتی دلیلش این باشه که میخوایی از این بابت این خانواده شاید پول و پله داشته باشه، از طریق این ارث بهت برسه. گفت نه خیر. گفت که شاید از اسلام برگشتی به مسیحیت به این دلیل که میخواهی با یک زنی که مسیحی است ازدواج بکنی و به این دلیل بوده که از اسلام برگشتی. میگه نه خیر اینم نیست، به این دلیلم بر نگشتم که برم با یک زن مسیحی ازدواج بکنم. میگه که پس پیشنهاد میکنم که تو دوباره بیا به دین اسلام. میگه نه خیر، من در این دین میمونم تا حضرت مسیح را ملاقات کنم. علی امیر مؤمنان دستور کشتن او را صادر میکند. کتاب ارتداد در اسلام اینجور توضیح داده است: 265 قانون مجازات در جمهوری اسلامی این است که ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می تواند شخصا قاتل را قصاص کند. این ماده 265 قانون مجازات در جمهوری اسلامی است. ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می تواند شخص قاتل را قصاص کند. این اندیشه سیاسی، شنوندگان، استناد به یک روایت از پیغمبر سامی است. توجه بفرمایید، شخصی مردی را پیش پیامبر آورده، عرض کرد او اعتراف کرده که برادرم را کشته است. حضرت فرمود ببر او را بکش. ماده 265 قانون مجازات اسلامی نیز همین را مطرح کرده. این 25 سال همین ناانسانی ترین کلام رسول الله سامی اجرا شده در جمهوری اسلامی. مردی، شخصی مردی را پیش پیامبر آورده، عرض کرد او اعتراف کرد که برادرم را کشته. رسول الله فرمود ببر او را بکش. خب شنوندگان، این نشان می‌دهد که در اسلام قصاص یک مسئله خصوصی و خانوادگی بوده است، نه مسئله اجتماعی. 14 قرن پیش قبیله قریش در جزیره العرب، و می‌بینیم تا امروز نیز همین گونه بوده است. در فقه اسلامی اساساً فرد موضوع حقوق نبوده، بلکه خانواده موضوع حقوق بود و قتل هم جنایتی علیه جامعه شناخته نمی شده در زمان رسول الله سامی. در جزیره العرب 14 قرن پیش قتل جنایتی علیه جامعه شناخته نمی شد. به این اندیشه ضد انسانی دوران جاهلیت از طریق قرآن تا به امروز بر کشور ایران جاری است. گناهی محسوب می شد بر ضد خاندان مقتول. وقتی که مطرح می کند شخصی مردی را پیش پیامبر آورد، عرض کرد او اعتراف کرده که برادرم را کشته، حضرت فرمود ببر او را بکش. جنایتی علیه جامعه اینجا رخ نمی دهد که جامعه در این زمینه قضاوت بکند. فقه اسلامی نیز بر اساس این گفته رسول الله است تا به امروز. یعنی در فقه اسلامی فرد موضوع حقوق نیست. وقتی که زهرا کاظمی کشته می شود کسی بازخواست نمی دهد. فقه شیعه‌گری در اسلام این گونه است که جنایتی علیه جامعه رخ نداده تا قاضی القضات برود پرونده را بررسی کند و توده ها و مردم حق اعتراض به این گونه جنایات علیه بشریت را نخواهند داشت. چرا؟ برای اینکه در اسلام قتل یک مسئله خصوصی و شخصی است. بسیار مهم است این قضیه. و قانون قصاص فقط خون محفوظ مانده است که با دیه یا خونبها پرداخت می شود، مسئله حل خواهد شد. و روح الله حسینیان نیز که رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی بوده چنین گفت: مقتولان نیز از مخالفان نظام بودند. منظور از مقتولان نویسندگان قتل‌های زنجیره‌ای که انجام گرفت. مقتولان نیز از مخالفان نظام بودند، به طوری که بعضی از آنها حتی مرتد بودند و عده دیگر ناسبی بوده نسبت به ائمه اطهار جسارت می کردند و ممکن است مرتکبین از روی اعتقادات مذهبی و تحت تأثیر احساسات دینی یا واسطه یک تعلیل خاصی این آقایان را به قتل رسانده باشند. بنابراین رئیس مرکز اسناد اسلامی وقتی که تبرئه می کند مسئله ای ندارد با این قتل های زنجیره ای، برمی گردد به این اندیشه سیاسی که در اسلام فرد مورد حقوق شناخته نمی شود. جنایتی که قتل های زنجیره ای جنایت علیه جامعه نیست. اساس حقوق قضایی در اسلام همین بوده و هست که متعلق به 14 قرن پیش می باشد، از قوانین قبیله‌ای و عشیره‌ای دوران جاهلیت اعراب است. و چند سال پیش در دانشگاه الازهر مصر تحقیقاتی به عمل آوردند که این همه اندیشه های ضد انسانی که در جامعه مصر حاکم است چگونه تا امروز به این فرم ریشه دوانده. تحقیق و پژوهش در این زمینه بوده. یکی از شماره های نشریه آرش نتیجه این تحقیق را ترجمه کرده بود به فارسی. خلاصه اون گفتار این بود که مجموعه اندیشه های ضد انسانی در بخش حقوق قضایی در جامعه مصر متعلق به 14 قرن پیش دوران جاهلیت است که از طریق اسلام امروز جزء حقوق قضایی، سنت، اخلاق، فرهنگ، حرف، آداب، رسوم، هر چه بخوایی شده. یه بحث تحقیق مفصل در این زمینه کرده بودن در دانشگاه الازهر مصر. و قانون ماده 630 قانون مجازات اسلامی نیز میگوید هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همون حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکروه باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جهر در این مورد نیز مانند قتل است. شنوندگان، این ماده 630 قانون مجازات اسلامی را استناد می کنند به خلیفه دوم که گفت زانی با همسر انسان معذور الدم است. خلیفه دوم بیان می کرده که زانی با همسر انسان محدور الدم است. این اندیشه را گرفتند ماده 630 قانون مجازات اسلامی را بر اون اساس تدوین کردند. و ما گفتار چهارم را در اینجا به پایان میبریم تا گفتار بعدی. بدرود با شما شنوندگان گرامی.